Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Адна на падмостках». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Александра Павловна кинула редикюль, поднялася, уключила радиопродуктор, примацаваний на стяні каля дверей. Полілася музика. Грих? Грих. Села перед трумо. Угляділася у глибокі морщини свого твару. Насторожено прислухалася. І раптом відбився цуд. Помолодела старая жанчына, жила, забылася на боль і клопот, окунулася во успамін, успомнила, у яким спектаклі гучала гэтая музыка, якія слова актрыса гаварыла. Адвярнулася ад трумо, абнялася сцёр, і, Божа мой, які малады голас загучаў, як тады у тэатральным вучылішчы ў Маскве. Музыка играет так весело, бодро. И хочется жить. О, Боже мой! Пройдет время, и мы уйдем навеки. Нас забудут. Забудут наши лица, голоса, и сколько нас было. Но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас. Счастье и мир настанут на земле. И помянут добрым словом, и благословят тех, кто будет жить. О, милые сестры, жизнь наша еще не кончена. Будем жить. Музыка играет так весело, так радостно, и кажется, еще немного. И мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем. Если бы знать, если бы знать... Опустила руки, выпустила Ірину і Машу за обдымку. І у них постарела, горш того, ослабла от бездопоможності, от неведання, навошта яе пакуты под конец життя. Сумно вздыхнула. Ах, дорогі мой і любімы Антон Павлович, вы так верили, что их пакуты перейдуть у нашу радость, и что счастье и лад наступит на земли. Не наступили. Не, Антон Павлович, нема радости, нема счастья. И тут як бы схамянулася, что это ты, старая, расхудахталася, а? Якія радості табе треба? Живеш, вось табе і радость навялікшая. Поднялася, крутнулася на одной нозе, войкнула от болю, але засмеялася. сыграла монолог Вольги. Хороша. Вот же. А не играла годов 40. А? Якая память, а? Мог бы и попляскать гультай. Кот, який лежав перед ею, глядел вачами, у яких было захопление театрала, ударил хвостом по подлозе. Так, дякую, Лізун. Ти найлепший мой слухач. Чим же мені узнагородить тебе? У кого нам позичить? Хоча б одного зубра, а? Нехай облезлого. У Лізухи. Так-так, у Лізухи. У кого? Я не попрошу. Помирать буду. З усіх грахов чалавечых няўдзячнасць раўняецца здраде. Да і ёсць гэта здрада. Ах, Ліза, Ліза, я цябе любіла. Ліза, пляменніца, дачка яе малодшай сястры. 4 гады пражыла ў гэтым пакоі, калі вучылася ў інстытуце народнай гаспадаркі. Між іншым, яна ж, вядомая, яшчэ тады цётка памагала Лізі паступіць туды. З гэтага ж пакоя замуж выходзіла за аднакурсніка свайго Вадзіма. Александра Павлаўна амаль усе свае зберажэнні на вяселле аддала. Гады праз 3 пасля інстытута Вадзім апынуўся ў міністэрстве гандлю. Ліза гадоў праз 5 стала дырэктаркай магазіна «Садавіна і гародніна». І тады яшчэ наведвалася да цёткі, у тэатр прыходзіла. Але апошні раз прыйшла год таму. Прынесла грошы, тыя, што атрымала на вяселле. Александра Павловна не хацела браць. Лізачка, Лізачка, не пазычала ж я табе іх, а? Гэта мой падарунак табе. Не, настойліва ўгаворвала ўзяць. Ну, вы ж цяпер пенсіянерка. Да і колькі ты грошай? 7 гадоў назад гэта была сума. Ледзьве не сотню гасцей напаілі, накармілі б у рэстаране. А цяпер на рэстаран дык хапіла б хіба чалавекам 3, да і то не на нашыкоўную вячыру, а потым тыдні праз 2. Ліза прыйшла з просьбай. Цётачка родная, аддай телефон. У новую кватэру пераязджаем, а телефона там няма. Са старой нельга забраць. Не апарат, нумар. Лізачка, а як же я, старая, без телефона застануся? О, ну, дык вам новы дадуць, вы ж народная. Ну, хто вам адмовіць? Да ў мяне сумлення не хопіць прасіць. Ды што я скажу начальству телефоннаму? Не адстала, угаварыла старую дурніцу. Thank you. дзецьмі ўзяла сваімі. Слязу упустила, што яны хварэюць, і без тэлефона ім і месяца нельга жыць. А калі нават Вадзім і пастараецца выб'е, без чаргі то ўсё роўна паставіць не раней, як праз год. Было яшчэ клопатаў пераформіць нумар на другі раён, але гэта быў ужо іх клопат Вадзімаў і Лізін. Без тэлефона жыць цяжка. Але бяда не ў гэтым. Крыўдна да слёз, што пасля гэтага Ліза як забылася на цётку, ні разу не заглянула. Мінулай зімою выпадкова ў магазіне Александра Паўлаўна пачула, што дырэктрыса магазіна «Садавіна і гародніна» прыватызавала свой магазін. Вуліцу назвалі. О, дык гэта ж Лізухін магазін! Здзівілася актрыса, і здзіўленне яе было гарэзліва вясёлае. О, Ліска, капіталістка! Вай, вай, вай! І грэх, і смех! Ой, каб табе добра было. Як ты ў такую бізнесменку вырадзілася? О, маці твая нябога апошнія людзям аддае, дагэтуль па такім законе жыве. Цікаўнасць пацягнула яе ў Лізін магазін. Хоць магазін, дзе яна купляла буракі, быў бліжэй. Увайшла, здзівілася. Магазін адрамантаваны, па-новаму абсталяваны, вітрыны яго прылавачныя, што ў Бельгіі. А на прылаўках, ох, і яблыкі, і бананы, і апельсіны. І Ліза у сінім халаце стаяла з дзвюма прадаўшчыцамі лялькамі. Стаяла тварам да дзвярэй. Не магла не ўбачыць тётку родную. Аднак тут жа крута павярнулася і схавалася за лавачнымі кулісамі. Аглушыла я сляпіла Александру Павловну. Залатыя апельсіны зрабіліся сінімі, пачарнілі бананы. Колькі хвілін яшчэ чакала, спадзявалася, што Ліза выйдзе. Радасна кінецца, абдыме. Цётачка, як я рада! Не. Патанула пляменніца ў бананавым шалупінні. Не ў шалупінні, у смецці. Вобразна ўявіла, як таўстазадая сіняя кабета цялёпкаецца ў бруднай лупіне ў горкую крыўду. Лінулася салёная злосць, злараднасць і салодкі жаль. Ах, якая ж ты дурная, Лізуха, таўстуха! Людзі б не здолелі пакараць цябе так, як карае Бог дурнотай. А дурных Александра Павловна заўсёды шкадавала. Гэта ж горш, як быць сляпым, глухім, аднарукім. Цябе спалохала, нахлебніца моя дарагая, што я папрашу бананаў. Калі першы раз пакаштавала дзесьці у тваім узросце, дык мяне ж вырвала ад іх. Для мяне найлепшы ласунак бурачкі нашы чырвоненькія, іх шлуначак добра пераварвае, яны праслабляюць. Дый смаката гэта, о, бурачкі з часнаком. Умела актрыса і крыўды ператвараць у жарт, і злавала не на Лізу, на сябе, што крыўда ўсё ж час ад часу варушыцца, што змяя падкалодная жаліць. Гэта былі самыя непрыемныя хвіліны. А калі яшчэ здаралася, крыўда на пляменніцу неяк састыковалася з крыўдай на Мішутку, самай даўняй, самай трывалай, адзінай крыўдай, што не пастарэла разам з ёй, то і зусім было дрэнна. Настрой падаў да абсалютнага нуля, і тады прыходзілася не проста весела ўшчуваць старую дуру, а злосна лаяць сябе, бадай жа праклінаць. І выходзіла з гэтай дэпрэсіі, выклікаўшы цёплы дождж прыемных успамінаў, сыграўшы перад люстрам і лізуном ролі з любімых спектакляў. Такі сэрца крыўда на Лізу, калі думала, у каго можна пазычыць грошы. Але яна тут жа атаясаміла пляменніцу. Не з гераіняй сваёй, з чужой роляй, мужчынскай. І сыграла гарпагона. Во, няшчасныя мае грошыкі! Няшчасныя мае грошыкі, сябрукі мае любыя! Аднялі вас у мяне, укралі маю апору, маю пацеху, маю радасць. Усё для мяне скончана. Няма чаго мне больш рабіць на гэтым свеце. Не магу я без вас жыць. У вачах пацямнела, дух захапіла. Памёр, пахаваны. Thank you. стопа, стоп, стоп, усе яны там былі, усе кралі. Хутчэй па камісару, па сяржанту, па прыставаў, па суддзяў. Ой, катаваць, вешаць, калесаваць. Усіх да аднаго перавешаю, а не знайду грошай, сам павешуся. Вось, хе, так, Лізуха, заткні ты свае грошы, знаеш куды. А Лізуну чамусьці не спадабаўся гэты яе маналог, і ён злосна фыркнуў і сярдзіта мяўкнуў. Што? Што табе не падабаецца, Лізун? Што я не пайду да Лізухі? Не пайду. Не пайду. У пераход пайду. Так, у пераход. Але прасіць не буду, зарабляць. Не любіла я гэты раманс, але я крану сэрцы тых, у каго яны не амярцвелі. Хочаш паслухаць, Лізун, а? Гэтага ты не чуў. Александра Павловна дастала з шафы панаму, тэатральна кінула яе на падлогу, падсунула нізкі табурэцік, села і састарылася да знямогласці. Набрала ў лёгкія паветра і заспявала. Голас дрыжаў, але музычна быў бездакорна чуткі. Ды ўрэшце дзейнічала ні музыка, ні голас, трагізм слоў тэксту. Спявала яна не пачатак раманса, заключныя строфы. Святая доля правідзення, артыстка здзелалась больна, лишилась голоса и зрения, и бродит по миру одна. Бывало, бедный не боится прийти за милостыней к ней, а нашу вас просить стыдиться, поддайте ж милостыню. І раптам асеклася спалохана, кот спыніў. Ён не замяўкаў, ён бадай жа завыў, як пёс падстрэлены. Лізун, Лізун, што з табой, а? Ты пратэстуеш. Ой, о Божа. Боже, ходь до мяне. Кот змоўк, паглядзеў на гаспадыню сумнымі вачамі, як бы пераканаўшыся ў яе шчырасці, ускочыў на калені адразу задаволены і ласкава замурлыкаў. Ты пратэстуеш. Ты мудры кот. Мудрэйшы, чым бегемот. Падумаеш, філосаф. О. Філосафы мы з табой. Дякуй табе, што ты даў мне ўрок. Навошта ў людзей выціскаць слёзы, да яшчэ і зарабляць на гэтым? Сорамна, сорамна. У людзей без таго пагана на душы. Мы з табой, Лізун, успомнім і вывучым што-небудзь вясёлае. Так, так, вясёлае, каб людзі смяяліся. Людзі павінны смяяцца са свайго мінулага, сучаснага і са сваёй дурноты. І тут жа ўпікнула сябе. Лёкса, як ты думаеш пра людзей? А што, не заслужылі хіба? Народ безмолствует. Так ты сказаў, Александр Сергеевич. Я люблю цябе, мой народ, але ж ты праўда безмолствуеш, як аглушаны даўбнёй па галаве. Варухніся хаця б так, як я варушуся, твая старая ліцадзейка. Галёкні, свісні, як салавей-разбойнік, а? І дзьмухні! Дзьмухні так, каб віхор твой вымів усю дрэнь, усё смецце. Ой, Лёкса, Лёкса, ды ты ж бунтарка, а у палітыку цябе пацягнула. А што, хіба я дрэннай была дэпутаткай? Мае выступленні на сесіі пра культуру, пра мову нашу, спалохлі іх. Божа, такія ўладары ўсёмагутныя, а спалохаліся выступлення артысткі. А пасля узлаваліся, калі выступленне маё пачало хадзіць па руках, і маладзёж ад восхищэння грымела браво ей во след. Вергілій выклікаў мяне. О, як яму цяжка было прысвячаць мяне, а мяне распірала ад смеху, ажно мышцы жывата пасля балелі. Так, так. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Адна на падмостках». Выканаўца-артыстка Маргарыта Захарыя.